tolingana ya tsoe botu na tenenge tolingana na ye ye ye biba kwe feble royo azwa kanga na pela ye biba kwe feble royo na zwa kaye tolingana ya tsoe faida Tanganika, yeah. Mwana mwasi aningisi mboka ye mama Nibonga kinatika yona shaba okola Nakoni yona suse ingana mimi ngambo Soki ya siliki mamwinda kini efelate Efelate mama Nanyida molili na kini Mase kakase mbala moko na popa Po apeli saba mwinda ya Kinshasa la belle Belle, belle, belle Kito kwe luka bato ye mama Kito kwe pima bato ye kwe ni faida waso Nebandi makolo e puti nzoto ye Mwana bijoutie Ndekwa walo na diama ote temwe Ia ya bote ante mbete Emete mama na nimi wale

sango efangi ya bato soki na bosana depase na nga bayebande na bandila vi ya sika Tinda yo, tu tanto na divi pa kisama mama. Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana pasi. Nabi bakambo na bokolo bana na ngaye. Nzamba salama na molongo ya bato basuwa kana pasi. Na bokolo ko bana na ngai moko. Emane. Na puta kanda kona ngapande kunga imoko. Imame, na imoko. Na zila promesa bayaya na zanga libala na kanaka. Imame, na zanga. Na bima kampona bokolo bana nanga yeke. Nzamba salanga na molongo ya bado basuwa kona mpasi. Likambona ina mobali akota bare seko leka leka leka. Imame, tuleka. Likambona ina mobali akota bare seko loba loba loba. Imame, maluba. Osili selanga bakrade na mesa na tongo nga inzala. Imame, inzala. Makampona bokolo bana na mayeke. Nzamba salanga na molongo ya bato basuwa kana pasi. Nabi makampona bokolo bana na mayeke. Nzamba salanga na molongo ya bato basuwa kana pasi. Likambona ina mobali auta kope manyolo. Imame, manyolo. Balia zonga mpiaka na mitoki. Imame, mitoki. Mpiaka libala na kota etindanga na panza bikila. Imame, bikila. Nabi makampona bokolo bana na mayete. Nzamba salanga na molongo ya bato basuwa kana mpasi. Nabi makambona bokolo bana na ngayeke. Nzamba salanga na molongo ya bato basuwa kana pasi. Likambona ina mobali ya banga depense mama. Imame, ikenge. Obimisa mbongo na poche n'hésitation lokola ya yote. Imame, ya yote. Esalekanga minga ina kanda lokola na fina ye manza kango. Imame, manzaka. Nabi makambona bokolo bana na ngaye. Nzamba salanga na molongo ya bato basuwa kana pasi. Oh! Mama, Mama, Dodo, Lila.